Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie są już poselskie projekty nowelizujące ustawy o sądownictwie. Mimo zaprzeczeń Kremla, Rosja produkowała truciznę o nazwie Nowiczok, podaje jedna z krajowych gazet. W tym serwisie też o problemach kadrowych Adama Nawałki przed towarzyskim spotkaniem z Nigerią. Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, a także poselski projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów Trybunału. Autorami projektów są posłowie PiSu, proponują m.in. zmianę procedury odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Minister Sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć takiej decyzji bez konsultacji z Kolegium Sądu i Krajową Radą Sądownictwa. Druga zmiana dotyczy przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Wiek przejścia w stan spoczynku będzie wynosił 65 lat, niezależnie od płci sędziego. Jeśli jednak sędzia kobieta będzie chciała odejść z pracy w wieku 60 lat, to będzie mogła to zrobić. Zostajemy przy wiejskiej. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji prawa łowieckiego. Mówią one m.in. o obowiązkowych badaniach lekarskich dla myśliwych oraz dodatkowych zapisach mówiących o dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił, że zapisy powstawały w dialogu ze środowiskiem myśliwych, rolników oraz strony społecznej. Wypracowane przez parlament regulacje określił jako kompromisowe. Jeśli kompromisem nazwać to, że żadna strona jest niezadowolona, to jest kompromis. Mówiłem, że tak będzie, bo emocje były bardzo duże, były skrajne poglądy. Wobec tego, jeśli udało się wiele postulatów z różnych środowisk uwzględnić, to myślę, że jest to już jakiś sukces. Zmiany w prawie łowieckim krytykuje opozycja, mówi Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na pewno nie zyskają polscy rolnicy, ponieważ ta ustawa doprowadzi do rozprzestrzeniania się ASF. Na pewno nie zyskają polscy myśliwi, bo ta ustawa uniemożliwia prowadzenie polowania. Ta ustawa doprowadzi do prywatyzacji łowiectwa i za rok się o tym przekonacie. W ubiegłym tygodniu Senat nie zgodził się, żeby obniżyć z 18 do 15 lat wiek osób, które mogą brać udział w polowaniach. Utrzymał też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łowczych. Teraz w tym serwisie zagranica. Rosja produkowała trucizny serii Nowiczok 5. Takie informacje ujawnia niezależna Nowaja Gazeta. Dziennik obala twierdzenia rosyjskich władz, które od kilku dni przekonują, że ani w ZSRR, ani w Rosji nikt nie słyszał o Nowiczoku, a sama nazwa została wymyślona na Zachodzie. Tymczasem gazeta ustaliła, kto był jednym z twórców śmiertelnie niebezpiecznych preparatów i kto mógł wejść w ich posiadanie. Podaje również konkretne przypadki użycia trujących substancji, a więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Nowaja Gazeta dotarła do materiałów utajnionego śledztwa, z których wynika, że istnienie trucizn serii Nowiczok było opatrzone gryfem tajemnicy państwowej. W dokumentach sądowych zapisano, że kilka ampułek tej trucizny trafiło w ręce kryminalistów, między innymi pochodzących z Czeczenii. Jednym z twórców śmiertelnie niebezpiecznego preparatu był profesor Leonid Trink, ten sam, na którego wypowiedzi powoływały się niedawno państwowe media, udowadniając, że w Związku Radzieckim i Rosji nie istniały trucizny o nazwie Nowiczok. Według Nowej Gazety, owszem, nazwy Nowiczok nie dałoby się znaleźć w tajnych archiwach, ponieważ poprawna nazwa brzmi Nowiczok 5. Nowaja ustaliła, że preparaty tego typu powstawały w tajnym ośrodku w zamkniętym miasteczku Szychany w obwodzie saratowskim, gdzie w okresie Związku Radzieckiego stworzono centralny wojskowy chemiczny poligon sowieckiej armii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Bartosz Bereszyński, Maciej Rybus i Sławomir Peszko nie zagrają w jutrzejszym towarzyskim meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Nigerią. Ten pierwszy naderwał mięsień przywodziciela, dwaj kolejni są przeziębieni. Trener Adam Nawałka ma nadzieję, że wspomniani piłkarze będą gotowi na następny towarzyski mecz, który biało-czerwoni zagrają z Koreą Południową we wtorek. Mam nadzieję, że zawodnicy szybko wrócą do zdrowia, że będą przygotowani już do następnego meczu z Koreą Południową. Wszystko idzie w dobrym kierunku, czują się coraz lepiej. Natomiast mogę stwierdzić, że w meczu z Nigerią ci zawodnicy na pewno nie wystąpią. Zgrupowanie opuścił z kolei Łukasz Piszczek, by towarzyszyć żonie oczekującej narodzin dziecka. Obrońca ma dołączyć do drużyny przed meczem z Koreą, a spotkanie Polska-Nigeria jutro we Wrocławiu, początek o godzinie 20.45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas bezgwiezdna noc. Będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W wielu regionach, głównie na północnym zachodzie i w centrum mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Zimno, od minus 12 stopni w Przemyślu, minus 2 w centrum, do 2 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Kto jest wynik gniewu? O, zamierasz w biegu. Blok, to maski medus. Stop, dobra, dobremu, a zła jest to złemu. I w sumie to chuch mnie obchodzi już czemu. Ona szepcze mi do ucha, jej szepcze diabeł. Jest jak nad miastem koszmar, który musiał wreszcie nadejść. Byłem zły, z nią jestem jeszcze bardziej. Chcę jej nagiej, albo ona, albo nie chcę żadnej. Macki Meduzy to jest numer 2 na najnowszym mixtape opublikowanym przez Problem. No i Ground Zero mixtape żyje oczywiście już teraz swoim życiem z publicznością. Na tej płycie jest 27 pozycji. Oczywiście nie wszystkie są pełnowymiarowymi utworami, ale gdyby ktoś poczuł się zachęcony, a jeszcze nie sprawdzał, to tutaj takie duże, różne duże naklejki powinny się pojawić na okładce tej płyty. Ale jesteśmy dorośli. To teraz mieszanka wybuchowa, która z kolei ma szansę także zmaterializować się przed naszymi oczami, ponieważ Gato Preto, bo o tym duecie mówię, przybywa do Polski na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Esse amor é como um feitiço. es amore como un feitizo. Es amore como un feitizo. Pull me down now, what? Pull me down, girl. Pull me down now. Sometimes I get well derailed. Hello, back up for me, girl. Huh? Back up for me, girl. What? Abanes el esqueleto. Jak słychać, to połączenie muzyki świata i elektroniki. Teraz Gato Preto siedzibę swoją ma w Niemczech. No i stamtąd przyjeżdżają na festiwal do Katowic. Gato Preto i ich nagranie za nami, a przed nami po raz pierwszy w programie alternatywnym, a być może w ogóle po raz pierwszy w Trójce, nowy singiel, który nadszedł od polskiego artysty Father Kong. Holy smart, holy body, holy pictures, holy stream, holy smile, holy journey, holy calm, and every second of the dreamer's life. Thank you. To oczywiście Father Kong i nagranie zatytułowane Holly. Jednocześnie jest to już drugi singiel zapowiadający nadchodzącą nową płytę zespołu. Ta płyta nosi tytuł Between. I jeszcze jest jedno zdanie, które Paweł z Father Kong przysłał. I tak brzmi ta dopowiedź, czy takie PS do nagrania. To, co wczoraj było zwyczajne, dziś nabiera rangi świętości. To, co było święte, powszednieje. Zmiana, przemiana albo po prostu zwykła kolej rzeczy. Trzy kropki. Czekamy na całą płytę i czekam w końcu, Paweł, na to, że będziemy mogli się spotkać, poznać inaczej niż w internecie i porozmawiać o tej muzyce, która przybiera coraz to nowe barwy. I myślę, że utrzymamy się w klimacie, idąc, a właściwie raz jeszcze otwierając najnowszą płytę Igora Boksa. The Young Dude to jest jedno z nagrań, które można znaleźć na nowej płycie Igora Boksa. Cała płyta zainspirowana twórczością Fiodora Dostojewskiego, zatytułowana Fiodor. myself. The Gambler z płyty Igora Boksa zatytułowanej Fiodor. To teraz będzie taki układ. Najpierw coś, co dobrze znamy, a potem utwór, którego myślę jeszcze dobrze znać po prostu nie możemy. Seeping down, deeping down in me. Holding on, cause I can hardly breathe. Stuck and now the silence brings me sleep. I'm yearning for a hunger in my dreams. Yeah. We are young and we are free, but we don't know how we are meant to be. If we are meant to see all this trouble in my mind, heart is searching far and wide. Little boy running wild. So my mind is older now. Little boy running wild. So my mind is older now. Little boy running wild. So my mind is older now. We say life is meant this way, but we break. We say we are born this way, so why change? Seeping down, deeping down in me. Holding on, cause I can hardly breathe. Stuck and now the silence brings me sleep. Yearning for the hunger in my dreams. Thank you. jest nowa płyta grupy Sonar i tak naprawdę premiera oficjalnie jutro. Jutro także w Warszawie koncert premierowy. Nosi tytuł Torino i posłuchaliśmy z niej nagrania Waiting. Wcześniej Tricky, ale zremiksowany przez Urbańskiego Wojtka, Running Wild. Tłumaczyć połączenia pomiędzy Łukaszem a Wojtkiem, Łukaszem Stachurko a Wojtkiem Urbańskim teraz nie będę, bo mamy jeszcze jeden utwór Sonara do zaprezentowania. Ten nosi tytuł Lost and Found. Listen, talk. Now I'm too. Ten zespół nazywa się Sonar. Torino to jest nowa płyta, od jutra dostępna i do słuchania. To teraz, jeszcze nie kończąc, przeniesiemy się na Islandię, bo tam właśnie na co dzień tworzy, na co dzień mieszka artystka, która teraz wystąpi na antenie. Oh, it feels like underwater, with no air and all is blue. But I've always loved the sea, so I'll be waiting here for you. Cause all I ever wanted was your skin on my skin. But the distance makes it hard, and I'm almost giving in. Sinking deeper now. I'm not sure that I'm returning, but I'm not sure that I will drown. Cause it feels like I'm the leader, the way this up goes. And you might not have this feeling that someone I don't know is waiting for me somewhere where the water is not deep, and we'll be floating there together. Like the sea. Pozdrowienia z Islandii od Hildur, a na zakończenie dzisiaj polscy artyści. Tęskno to projekt, który właśnie zbiera pieniądze, aby wydać swoją debiutancką płytę, a Nanook of the North ten album już opublikował i możemy się nim w pełni cieszyć. A zatem młode dziewczęta i dojrzali panowie obok siebie na zakończenie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Dziękujemy i do usłyszenia.